elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na trasie 53 na Mazowszu. Ciężarówki zmiażdżyły pasażerów w aucie osobowym. Od dziś za tydzień można składać wnioski o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Wniosek jest niezwykle uproszczony, on ma tylko dwie strony. Polska naruszyła unijne prawo, przyjmując ustawę o Sądzie Najwyższym, odsyłając część sędziów w stan spoczynku, orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Tragicznie rozpoczął się tydzień, już wakacyjny. Dwie osoby zginęły w zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego na drodze krajowej nr 53 z Ostrołęki do Szczytna. Ofiary to pasażerki osobówki. Jadący z nimi 9-letni chłopiec w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala w miejscu wypadku, czyli Mszyńcu. Starym droga jest nieprzejezdna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca autem osobowym nie zdążyła wyhamować przed zatrzymującą się ciężarówką i uderzyła w jej tył. W pojazd osobowy uderzyła jedąca za nim ciężarówka. Dwie kobiety jadące osobówką zginęły na miejscu, a 9-letni chłopiec w stanie ciężkim został zabrany helikopterem do szpitala. Droga krajowa nr 53 będzie całkowicie zablokowana co najmniej do godziny 17. Policja wytyczyła objazdy drogami lokalnymi. Monika Zdziera. W długi weekend na drogach zginęło 39 osób, 519 zostało rannych. Minister rodziny apeluje, by nie zwlekać ze składaniem wniosków o dodatkowe 500+. Wnioski online będzie można składać już za tydzień. Bożena Borys-Szopa zapewnia, że procedura jest bardzo prosta. Wniosek jest niezwykle uproszczony. On ma tylko dwie strony. Wypełnienie go nie zajmuje wiele czasu. Uprościliśmy ten wniosek, likwidując kryterium dochodowe. Zdecydowaliśmy o tym, że tutaj nie jest konieczna decyzja administracyjna, a więc rodzice, którzy złożą ten wniosek online dostaną również informacje i gorąca prośba do samorządów, żeby sprawnie tę akcję przeprowadzić. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać od sierpnia. Dotychczas 500+ na pierwsze dziecko przyznawano rodzinom, w którym dochód na osobę nie przekraczał miesięcznie 800 zł netto i 1200 zł rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym. Zmiany zostały przyjęte przez Sejm 16 kwietnia. Polska naruszyła unijne prawo, przyjmując ustawę o Sądzie Najwyższym, odsyłającą część sędziów w stan spoczynku, orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Rozpatrywał skargę Komisji Europejskiej. Wprawdzie Polska wprowadziła już zmiany do przepisów, umożliwiając powrót do pracy i orzekanie sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, ale komisja nie wycofała skargi. Wielka Izba Trybunału orzekła, że sędziowie Sądu Najwyższego są nieusuwalni, a obniżenie wieku emerytalnego i odsyłanie ich w stan spoczynku narusza unijne traktaty. Dwie zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziowskiej są chronione prawem wspólnotowym, stwierdził Trybunał Sprawiedliwości, który podzielił tym samym argumenty Komisji Europejskiej. To orzeczenie rozstrzyga także spór kompetencyjny, daje Komisji narzędzia do oceniania reform wymiaru sprawiedliwości w unijnych państwach i ingerowania w system sądownictwa. Polski rząd wskazywał, że organizacja tego systemu leży wyłącznie w gestii krajów członkowskich. Trybunał uznał, że może kontrolować wypełnianie przez kraje członkowskie warunków zapisanych w artykule 19 unijnego traktatu, czyli de facto kontrolować poziom niezależności krajowych systemów sądowniczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze w trakcie wakacji ma zapaść decyzja dotycząca tego, czy minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski zostanie wiceszefem NATO. Tak twierdzi wicepremier Jarosław Gowin. My możemy się tylko cieszyć i czuć dumę z tego, że przedstawiciel polskiego państwa wymieniony jest w kontekście tak ważnego stanowiska. Jarosław Gowin dodaje, że wpływ na kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego miała ostatnia wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i zawarte tam kontrakty wojskowe. Praktycznie stała obecność żołnierzy amerykańskich na polskim terytorium. To wszystko przybliża nas do tego, żeby Polak albo przy tym rozdaniu, albo w następnym, najbliższym pełnił którąś z kluczowych funkcji w NATO. Jak pisze m.in. poniedziałkowa Polska The Times, Krzysztof Szczerski miał dostać poparcie Stanów Zjednoczonych w grze o stanowisko wiceszefa NATO. Dostałem zgodę pana prezydenta, nazwisko do puli zostało wstawione, natomiast procedura trwa, powiedział w radiowej jedynce Szczerski. Decyzja o wyborze swojego zastępcy sekretarz generalny sojuszu podejmie osobiście. Sprawująca tę funkcję Amerykanka kończy kadencję w październiku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

5 lat temu, 25 maja 2014 roku, ukazało się wydawnictwo, które zatytułowane jest oczywiście Purple Rain, ale wydawnictwo dość specyficzne i specjalne. 3 płyty kompaktowe i 1 płyta DVD, na której znalazło się wiele wcześniej niewydanych utworów albo utwory, które ukazały się tylko na singlach i tak dalej. To wszystko z okazji 30-lecia ukazania się płyty i premiery filmu Purple Rain. Jutro 35. rocznica wydania tego albumu i z albumu, z płyty kompaktowej numer 3 proponuję Państwu utwór numer 5. Wersję tego samego utworu, czyli Erotic City, polecam Państwu w wykonaniu George'a Clintona. Jest równie ekspresyjna i nieprawdopodobnie, jakby to można było ładnie powiedzieć, żeby nie skłamać, jednocześnie nikogo nie obrazić, mięsista. O, taka bardzo gęsta, funkowa. Niesamowita kompozycja i znakomicie zrobiona przez George'a Clintona. Państwo posłuchali oryginału, czyli w wykonaniu Prince'a. Jutro mamy jeszcze jedną rocznicę i to niestety dość smutną, bo będzie to 10. rocznica odejścia Michaela Jacksona. No, potrzeszczało troszkę na końcu, ale mam nadzieję, że nie mają Państwo o to do mnie pretensji. Off the Wall, tytułowe nagranie z albumu, który rozpoczął tak naprawdę tą największą, tę część największej kariery Michaela Jacksona, kompozycja Roda Tempertona ze znakomitym George'em Duke'iem na instrumentach klawiszowych i Pauliną D'Acostą na instrumentach perkusyjnych. Jutro minie 10 lat, od kiedy Michael Jackson nas opuścił. Smutny to troszkę będzie dzień. Teraz sięgnijmy po nowości, a tutaj z pewnością najważniejszym nagraniem ostatnich kilku dni przynajmniej dla mnie, jest utwór zatytułowany Money, którego współkompozytorami są Michael Kiwanuka i Tom Misch. I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Michael Kiwanuka i Tom Misch. Nieco więcej o tej współpracy w najbliższą środę w audycji Do Południa. Będą i solowe nagrania Michaela Kiwanuki i solowe dokonania Toma Misza. Muzycznie, tak jak to Tom Misch zrobił, lekko, przyjemnie, funkowo. Natomiast tekstowo, no proszę się wsłuchać uważnie w tekst tej właśnie piosenki, bo on wcale nie jest taki wesoły i wcale nie jest taki wakacyjny, jakby sugerowała to muzyka. Teraz płyta, którą, proszę sobie wyobrazić, kupiłem w Katanii. Like a Christmas. I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Żeby Państwo zobaczyli minę pana sprzedawcy w sklepie płytowym w Katanii, kiedy poprosiłem go o album Cause I Love You, Lizzo. I mówi tak, o, jedyna płyta, którą mam, myślałem, że nigdy jej nie sprzedam. A co ja mówię, przecież to jest nowość, dopiero co wyszła. No tak, ale tutaj nikt takiej muzyki nie słucha. Poza tym takie wakacyjne raczej rytmy dominują. No i tak sobie fajnie porozmawialiśmy. Okazało się, że pan jest wielkim fanem Vana Morrisona na przykład i w ogóle soulu. I była to przemiła rozmowa w temperaturze plus 37. Także proszę się nie martwić tą falą upałów, która właśnie do nas nadchodzi. A u nas rozpoczynamy środową operację już dzisiaj. Środową operację zatytułowaną Phil Collins, Nile Rodgers. Just 37 lat. Ma to nagranie, przynajmniej ta wersja, bo jeszcze jest nagranie oryginalne w wykonaniu zespołu Supremes z 66 roku. I pomyślałem sobie tak, że skoro Phil Collins zaprosił jako gościa na swój występ Nile'a Rodgersa i jego zespół Chic, to będzie to koncert wyjątkowo soulowy i chyba takiego możemy się spodziewać. A o tym, co potrafi Phil Collins, to Państwo doskonale wiedzą, bo gościł już u nas kilkakrotnie zarówno z zespołem Genesis, jak i chyba w solowych projektach, tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to bardzo proszę mnie poprawić. czarny@polskieradio.pl. Śmiało proszę pisać. Natomiast Nile Rodgers z grupą Chic z pewnością będzie pierwszy raz w Polsce i posłuchajmy ich możliwości, próbkę ich możliwości, bo są one naprawdę olbrzymie. You feel that old school groove? Nagranie zostało zarejestrowane w Londynie 6 lat temu. Chic i Nile Rodgers. Grupa Chic gra prawie że w niezmienionym składzie do dzisiaj. Większość muzyków, którzy zaczynali w 1977 roku przygodę z Nilem Rodgersem i Bernardem Edwardsem, liderami tej grupy, występuje z nimi do dnia dzisiejszego. Nadal w znakomitej formie, nadal wszystko, co robią na scenie, ich niezwykle bawi. Podczas tego konkretnie występu, którego fragmentów Państwo słuchali, na scenie pojawiła się również Janelle Monáe. Co prawda nie śpiewała, ale tańczyła i bawiła się doskonale. proszę sobie spojrzeć gdzieś tam w internecie na występy z ostatnich lat Chic, grupy Chic i Nile'a Rodgersa. Po prostu niebywała energia, potrafią rozgrzać niebywale publiczność. Kilka lat temu byli w Glastonbury, 800 tysięcy ludzi zaśpiewało a cappella dla Nile'a Rodgersa. Get Lucky, to było coś nieprawdopodobnego. Teraz sięgnijmy po drugi krążek w dyskografii grupy Chic. That life is just a game that you play. A win or lose, it's all the same. Open your eyes, you better look before you leap. Take heed and watch the signs of life. Don't play cheap. The wheel of fortune just may take its toll. Be a gambler, play your ace in the hole. No oczywiście słuchacze Trójki są niezawodni. Pan Filip napisał: Phil Collins po raz pierwszy występuje w Polsce solo. Wcześniej był tylko jeden raz w Katowicach parę lat temu z Genesis. Pan Tomek natomiast napisał: Phil Collins jest niepodrabialny. Miałem okazję być na jego koncercie w Wiedniu kilka tygodni temu. Jego band to grupa wspaniałych muzyków, a ciekawostką jest fakt, że na perkusji gra jego 18-letni syn. I to jak gra. Zagrał solówkę około 5-minutową na bębnach, a później usiadł przy fortepianie i radził sobie nie gorzej niż słynny tata. Pozdrawiam ze słonecznego Salzburga, Tomek. Bardzo krótki fragment trzeciego z kolei albumu grupy Chic. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Już teraz zapraszam na dopołudniowe wydanie audycji Do Południa w środę od 9 do 12. Do usłyszenia.